Gud, vår far og Herre Jesus Kristus. Amen. Å bli født trolig det mest dramatiske og nødvendige et menneske opplever. Men i kirken så snakker vi om at vi blir født en gang til. Det kommer denne gudstjenesten til å handle om. Og med oss har vi Jakob Jordemus, som skal bli født av vann og ånd. La oss be. Herre, jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Herre, lukna opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv som hellig og sant. I Jesu navn. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag Jakob Jordemus til Gud i denne hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og lukter Guds rike opp for dem. De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa, la de små barn komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slik som dem. Så det jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike liksom et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. La oss også høre Jesu ord og befaling om den hellige dåp. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Vil dere som foreldre og fattere reise dere? Dere skal være vitner om at dette barnet døpt med den kristne dåp. Og sammen med vår menighet og hele kirken, så får dere del i et hellig ansvar. Og vise omsorg for ham, be for ham, lære av selv å be, og hjelpe ham til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så han kan leve og vokse i den kristne tro. La oss sammen bekjenne forsakelsen av troen som vi døres til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble innfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned himmelens rike, stod opp

kan leve som Jesu disipler. Han som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Jeg stengte en trang på det, så det var det ene. Rabbi, vi vet at du en lærer som kommet fra Gud, men ingen kan gjøre de tingene du gjør uten at Gud med ham. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en som gammel bli født? Sa Nikodemus. Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjøtt, kjøtt, men det som født av ånd, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser din vind, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Hvordan kan dette skje? Spurte Nikodemus. Jesus svarte, du en lærer for Israel og vet ikke det. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett. Men dere tar ikke mot vårt vitnesbyrd. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen, men hans steget ned fra himmelen. Menneskesønnen som i himmelen. Slik lyder det hellige evangeliet. Og mye av det har vi faktisk fra Jesus selv. Det gjelder også det som dagens hovedbegrep, å bli født på ny. Det Jesus selv som bringer det inn. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Og han sier det altså i en nattlig samtale med en klok og from jødisk lærer, som trolig var i ferd med å bli en disippel av ham, men som ønsket å lære mer. Han het Nikodemus. Men Nikodemus klarer ikke å forstå hva Jesus mener med å bli født på ny. Innvendingene hans konkrete og naturlige. Det ikke mulig å komme inn i mors liv igjen og bli født en gang til. Og så forteller Jesus ham om en annen slags fødsel. En fødsel av vann og ånd. Det som vi ikke får med oss her, at det greske adverbet, enosen, det kan bety både igjen, eller på ny, eller en gang til. Men det kan også bety ovenfra. Så når disse to kloke mennene snakker med hverandre, så kan det hende at de også snakker forbi hverandre. Det var helt åpenbart at Nikodemus forsto dette som å bli født en gang til, på ny. Men kanskje Jesus svar tyder på at han egentlig snakket om en fødsel ovenfra. Og dette ordspillet går tapt i vår oversettelse. Det at det en fødsel av vann og ånd, har i kirkens lange historie blitt forbundet med dåpen. Derfor jeg ekstra glad, må jeg si, for at Jakob Hieronymus blitt døpt i gudstjenesten vår i dag. Han elsket og tatt imot, og han til og med på en måte vårt case study i denne gudstjenesten. Hørte dere det som ble sagt da jeg la min hånd på hans hode? Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. 22. juni 2025 har det skjedd. Og derfor dåpen en stor feiring, både i familien og i menigheten og i himlen. For å forstå bedre hva som menes med en ny fødsel i dåpen, så kan du kanskje se litt nærmere på noen kjennetegn ved en helt vanlig fødsel. Noen av dere av naturlige grunner atskillig større eksperter på det enn det jeg Men jeg har prøvd å tenke meg denne begivenheten fra barnets synsvinkel. Når et barn blir født, så produseres det heldigvis et hormon hos moren. Endorfiner som også overføres til barnet og hjelper til med å glemme det. Dette dramatiske og traumatiske å skulle bli født ut i denne voldsomme store lyse verden. Hvis ikke vi hadde glemt det, så hadde det vært en opplevelse som har ligget i veien for alle senere opplevelser i livet. For barnet det å bli født for det første helt nødvendig. Det for det andre totalt irreversibelt. Og for det tredje fullstendig uforskyldt. Det for det første helt nødvendig fordi et svangerskap må lede fram til en forløsning. Han sier, jeg blitt for stor for dette rommet. Jeg må ut. Det helt nødvendig. Det totalt irreversibelt. Allerede sekunder etter forløsningen virker det fullstendig umulig å gå tilbake igjen, om jeg en vinner. Og det fullstendig uforskyldt. anvendes også på den nye fødsel. Hva det å være kristen. Hva det vi mottar I dåpen? Hva kjennetegner det å bli eller å være et Guds barn? Jo, det for det første helt nødvendig. Fordi et hvert menneske skapt med et bilde av Gud inni seg. Vår dypeste tilhørighet hos Gud. Og Jesus bekrefter denne tilhørigheten, og han rydder vekk alt som står I veien for den. Vår synd og vårt opprør mot Gud han selv straffen for. Og Jesus gir oss til slutt alt tilbake. Vår herjende jord og våre herjende liv skal leges. Det helt nødvendig. Og tegnet på at det skjer I ditt liv får vi som Jakob Herodes I dåpen. Det for det andre totalt irreversibelt. Gud trekker ikke sin kjærlighet til deg tilbake for å kapsle seg inn I seg selv. Det Guds vesen alltid å strekke seg ut I kjærlighet. Og like lite som jeg kan avskaffe eller reversere min egen fødsel, kan jeg avskaffe eller reversere min tilhørighet til Gud. Jeg kan betvile den. Jeg kan ignorere den. Jeg kan til og med fornekte den. Men hvis du prøver å få Gud til å slutte å elske deg, så lykke til. Du kommer ikke til å lykkes. Guds kontrakt totalt irreversibel, og tegnet på denne kjærligheten gitt oss I lov. Og for det tredje, det fullstendig uforskyldt. Fordi ingen kan ta skylda eller æren for sitt egen fødsel. En fødsel noe som skjer med deg. Og slik det også med dåpen. Derfor prøver vi ganske konsekvent I kirken å si at vi blir døpt. Ikke at vi døper oss. Selv om det en voksen som går fram I det oppfall. Og det ligger en stor og vakker frigjøring I dette. Hvis du synes det kan være et strev å leve, eller synes det et strev å tro, og du trekker din egen tilhørighet I tvil, så kan denne fødselsmetaforen være en stor trøst. Du ubetinget elsket av Gud. Slik et lite barn det. Uten forventninger om prestasjoner eller opptjening av fortjeneste. Du kan hvile I lovens nåde. Det så mye I verden og I livet som unødvendig. Og jeg skulle også gjerne reversert både det ene og det andre. For ikke snakke om alt jeg gjerne kunne ta skylda for. For Gud kjærligheten til deg helt nødvendig, totalt irreversibel og fullstendig uforskyldt. Den kjærligheten den dypeste tilhørighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Thank you. gjerne med hånd over ham, og la ham få vokse opp i troen på deg. Styrk foreldre og faddere i deres omsorg og ansvar. Gi oss alle frimodighet og glede. Hold oss fast når vi vakler. Styrk oss når vi trøtte. I stillhet legger vi fram for deg det hver enkelt av oss har på hjertet.